за слава Божия. Съборна беседа, държана от учителя на 20 септември 1936 година, София, Изгрев. 5 часа сутринта. Небето ясно, звездно, отворено. Времето меко, ведро, приятно. Добрата молитва. 91-и псалом. Молитва на царството. 11-та глава от Евангелието на Йоан. Песента «В начало без Словото». Има една връзка между всяко начало и всеки край. Думата «край» разно се разбира. Но в живота краят показва какво е било началото. Краят изявява какво е било началото. Има неща, които са важни в тази глава. Аз ще се спра върху един стих, 11. Това рече и подир това каза им. Лазар, нашият приятел, заспа, но да ида да го събудя. Да иде да го събуди. Защо заспива човек? Уморил се и заспива, за да си почине. И след всяко заспиване и събуждане има една почивка. Сега някои мислят, че някога си преди 2000 години заспал един евреин. Казва, какво общо може да има този евреин с нас? Какво ни интересува, че Исус казал, заспа, но да ида да го събудя. Но и всеки има по един заспал Лазар в себе си. Този Лазар живее в Синца. Този Лазар е заспал и следователно нуждае се да дойде в този смисъл Исус, за да го събуди. И всеки има по две сестри, Марта и Мария. И едната от тях, казва писанието, а Исус обичаше Марта. И в същата глава казва. На друго място е казано, понеже Исус я обичаше, тя казва веднъж на Исуса. Кажи на сестра ми да вземе и тя малко да работи. Тя съвсем се отдала на един друг живот, че не ми помага. Не ми помага в живота. Христос казва, че Мария е избрала добрата част. Макар и да я обичаше Христос, тя се суетеше за външната страна на живота. Та сега това е, и вие по някой път като Марта, значи обича ви Христос. Има една Марта във вас, която обича Исус. Сега не е за вас той, да кажем външно, или той наричат посвещение. Това да се събуди човек се нарича посвещение. Има едно съзнание, дето човек не го интересува нищо. Той е заспал. И трябва от той състояние да се събуди човек. Заспиване значи, казва, не ме интересуват тези работи. Всичко онова, което интересува човека, е важно. Но временно децата се интересуват по някой път колко ще израснат. Гледат дали растат. Има деца, които постоянно си мерят ръста. Иде детето при стената, тури една малка линейка на стената и отбележи. На другия ден пак иде, пак мери. Откъде в той дете именно това? Какво отношение има неговата височина с неговия вътрешен стремеж? Разбира се, да останеш на 1 сантиметър в живота, да имаш една височина на 1 сантиметър, Какво ще те ползва това? Не струва. Височината има известно отношение. На 1 сантиметър, ама трябва да имаш 150, 160, 170 сантиметра, толкова трябва да бъдеш висок. Сега аз няма да се спирам. Има една вътрешна страна. Един ден вие ще трябва да я учите. Има много работи да учите. Сега сте се спрели на много неща, които не са толкова важни. Отчасти са важни. И тия маловажните неща ви спират от онова, което има да учите. Някой път вие се спирате върху положението, което знаете. За пример, има видни математици, които изчисляват с каква бързина се движат атомите. Има математици, които изчисляват колко атома има, колко иона има и тъй нататък. Питам. Ако ти знаеш бързината на един атом, какво отношение има тази бързина спрямо теб? Защото всичките неща са важни до толкова, доколкото те имат отношение. Ти някой път се интересуваш за някой добър човек. Можеш да се интересуваш от неговата добрина до толкова, доколкото той има отношение, или някой път се интересуват за някои лоши хора. Ходите и разпространявате, че този е лош, той направил, но и направил. Какво отношение има? Значи в дадения случай и доброто, и злото имат отношение. Значи, щом говорите за доброто на някой човек, имате едно отношение, и щом говорите за неговото лошо, за неговите погрешки, пак се интересувате, пак го обичате. Има нещо, което пак ви интересува. Значи, има нещо във вас, което е съслушивината на този човек, че като говорите лошо за този човек, вие храните той същество. Приятно му е. Има нещо, което ви интересува. Ако нямаше той, вие нямаше да говорите. И следователно, когато говорите лошо за хората, вие подхранвате злото у вас, и като говорите добро за хората, вие подхранвате доброто. Някой казва: не искам да говоря. Не подхранва злото. Онези, които са в него, казват: нямаш право. Онези, които са във вас, казват: кажи нещо, кажи нещо. Щом говорите зло, вие подхранвате в себе си злото. Ама, казва, не е хубаво да говориш. То е друг въпрос, дали е хубаво или не е хубаво. Какво разбирам под думата не е хубаво да говориш зло? Не подхранвай злото в себе си. И тогава казват, хубаво е човек да прави добро. Подхранвай доброто в себе си. Тъй седят нещата. То е външната страна. Има един свят, който е много умен. Не мислете, че в света вие сте независими. Вие мислите, че сте независими. Не. Има един свят, в който живеете, и съществата там са добри и зли. Те са толкова умни, че познават всичките ваши страни. Те ще познаят вашата добра страна на естеството ви, и лошото също го познават. Те познават потънко всичките ваши слабости. И сега вие седите и мислите някой път, че сте съвършенни, достигнали сте до края. Не е така. Колко слабости има един човек, само го поставете на един изпит. И светията, като го поставиш, та защо Господ постави светиите на голям изпит? Защото имат големи слабости. И като дойде Исус на земята, и него го поставиха на изпит. Та казвам сега. Да идем да го събудим. Хубаво е по някой път да събудиш човека и хубаво е да го оставиш да спи. Сега може на другата страна да питате. Защо се бави толкова ден на Христос, а не отиде да го събуди веднага? Тази смърт, казва той, не е на смърт. Тази болест не е нещо лошо, тя е за слава Божия. Някой път някой казва: разполях се. Той се е оплашил. На мен ни разправя някой и аз казвам: това е за слава Божия. Той се е разболял за слава Божия. Болите окото — за слава Божия. Болите ухото — за слава Божия. Кръкът те боли — за слава Божия е. Болите коремът — за слава Божия. Болите главата — пак е за слава Божия. Ама как може това? Е, за слава Божия. За слава Божия в той отношение, че след всяко боледуване на окото или на ухото, ти ще научиш една нова опитност. И в живота си ти ще се повдигнеш. След всяка болест човек е по-силен. И след всяко изпитание, което може да преминете, вие ставате по-силен. Който има малки изпитания, той нищо не придобива. Той виждаме в природата. Уния дървета, които са изтърпели големи изпитания, станали са големи дървета. Дъбът, за пример, големи изпитания издържа и е голям. А малките тревички, които не са били подложени, и сега ги подлагат и тях на изпит. Хиляди животни минават отгоре им и ги тъпчат. Защо? За да станат яки, за да уякнат. За тяхно добро е това. Вие там, додето сте достигнали, всички искате да бъдете щастливи. Ама не можем да бъдем щастливи до тогава, докато всички хора не станат щастливи. Щастието да бъде общо достояние на всички хора еднакво. Тоест, всеки един от вас, който върви по правия път, той трябва да желае в себе си доброто на всички хора. Той ще подхранва той добро. Той тогава подхранва тази идея. Ако вие не мислите така и като ви казвам аз някой път, че трябва да обичате ближните, аз подразбирам съвсем друга мисъл. Да подхранваш доброто, което ще те направи силен. Защото ти не можеш да бъдеш добър, ако не обичаш всички хора. Защото като обичаш всичките хора, ти ще подхраниш това, което ще те направи щастлив. Вие имате сега само един, когато обичате — двама, трима и вашите деца. И щастието ви се равнява на много малко, на двама и трима. А като обичате всички, тогава щастието ви ще бъде голямо. И после, като мразите всички хора, и нещастието ви ще бъде голямо. Пак е същия закон. И обратното е вярно. Аз, казва, ги мразя всичките до един. Ти ще подхраниш злото в себе си. И той зло си има съвсем други закони. Следователно, ти ще опиташ горчивините вътре. Други ще ядат и пият, а ти ще плащаш, на семен език казано. И тия работи, които обясняват с кармата, то е кармата. Много неразбрана работа е тя. Мислите, че като е карма, трябва да стане. Е, хубаво. Допуснете сега, че вие минавате някъде и има турена някоя бомба в земята. Ако тази бомба вие не я бутате, тя ще седи там. Опасна е бомбата. Ако вие искате научно да я изследвате, тя може да пукне и вие, и бомбата, и двамата ще идете. Сега мнозина обичат да ходят да бутат тия бомби. Тази бомба не си я направил ти. Някой друг я е турил там. Ти минаваш и я буташ. И вие сега във вас имате много бомби. И ако не ги бутате, работата ще е добра. Ако ги бутате, те ще експлодират. Сега даже един праведен и той си има бомби. Дяволът не спи. Вечерта, когато ти си заспал някъде, той ще тури някоя бомба и ще направи така, че да бутнеш тази бомба. Сега, то е научната страна на живота. Трябва да имате предвид живота на всички хора. Трябва да желаете тяхното добро. Стои вие, помагате себе си, повдигате се, повдигате и човечеството. И тогава вършите волята Божия. Някой път дойде някой при мен, казва: ти си много добър да направиш добро, ти правиш добро. Казвам: слушай, за тебе никакво добро не правя, аз съм добър в този смисъл. Искам да изпълня волята Божия и като я изпълня, това ме радва. Какво ти мислиш, дали ти си щастлив или нещастен, това не ме интересува, това е твое разбиране. Аз изпълнявам волята Божия и гледам дали съм я изпълня. Щом извърша волята Божия, аз съм радостен. Като не извърша волята Божия, казвам: тази работа не върви добре. И всички трябва да изпълните волята Божия. Това е истинският морал. Като изпълняваш волята Божия, това е морал. И онзи, който те слуша, и той трябва да изпълни волята Божия. Аз като говоря, искам да изпълни волята Божия. И онзи, който ме слуша, и той трябва да изпълни волята Божия. Добре да ме слуша. Защо трябва да го слушам? За да изпълня волята Божия. Говори ти някой зле. Слушай го, за да изпълниш волята Божия. И тогава попитай Господа: Господи, той, което ми каза той, право ли е? Ако е тъй, тогава покажи ми един начин, а ако не е право, пак ми покажи. Понеже изпълняваш волята Божия, а Господ казва: аз искам да живея в него. И то също е волята Божия. Лампите изгаснах. Вън е здрач. Оставете сега, казвам. По някой път става това, каквото е сега. По някой път изгасва нашата светлина, която ние сме направили по изкуствен начин, за да дойде другата светлина. Часът е 6 и 20 минути. Но малка е в даден случай светлината. Тогава ще дойде един брат, ще бутне там и ще се насърчите. И сега, във всяка една беседа, във времето, когато се говори, някои хора мислят, че беседите са лични. Не са лични, те са безлични работи. До тогава, докато ти мислиш само за себе си, човек, който мисли само за себе си, той не може да прогресира. Защото в любовта по себе си няма никакъв прогрес. И прогресът на човекът седи в това, когато той започне да обича другите хора. И ти, когато обичаш ближния си, тогава ще разбереш каква е волята Божия. Но ако се спреш при ближните, да кажем, имаш само един ближен. Ближен подразбира онзи и вътре в теб, когото ти трябва да подхранваш. Да обичаш ближния си, в мистичен смисъл е това. Любовта към себе си, това е най-малката любов. Значи, то е мярката. Най-малката мярка за любовта, то си ти. А най-голямата мярка за любовта, то е Бог. А в дадения случай любовта към ближния е онази мярка, която ние може да прилагаме. Мярка, която в окултната страна се взема. Тогава любовта към ближния е разширение на любовта. А любовта към Бога това е онова, което дава смисъл и осмисля живота. Ти, като обичаш Бога, ще намериш великия смисъл на живота. Там е щастието. Щастието не седи в любовта, тя е само едно условие. Ти искаш да бъдеш щастлив. Можеш да бъдеш щастлив, като обичаш Бога. Искаш да бъдеш силен. Ти можеш да бъдеш силен, само когато обичаш ближния си. Да. А искаш да се избавиш от всичките нещастия на живота. Трябва да обичаш себе си. Ама какво ще разберете? Ти трябва да бъдеш крайно умен, защото и в любовта вие трябва да знаете. Сега някой от вас казва тъй. Аз за ближния си 5 пари не давам. За Бога не се интересувам. Мисля само за себе си. Питам тогава. Какво може да дадете вие при такова разбиране на живота? Вие живели ли сте някой път сами? Някой от вас иска да живеят сами, да не ви смущава светът. Живели ли сте сами да знаете какво нещо е самотата? Вие не сте опитвали още самотията? Самотията, то е един затвор, един замък, като те турят вътре, че никой няма да те смущава. Никаква светлина няма да има в тази самотия. Ти искаш да бъдеш сам. Тази самотия аз разбирам. Аз зная вие какво искате. Но това не е самотия. То е живеене с Бога. То е живеене с всичките хора. Аз разбирам самотата да живееш с всички хора, а тъй, както вие разбирате, то е най-голямото нещастие, на което можете да се подложите. С никого да не живееш, то е най-голямото нещастие. Дето всички да се оттеглят и ти да останеш сам. Ама като останеш сам, ти ще почувстваш всичката твоя слабост. Няма да имаш никаква форма. Само едно голо съзнание. Най-голямата сиромашия е това. Не смесвайте вие уединение и сам да останеш. Човек сам не може да бъде. В този смисъл, както вие разбирате, няма растеж. И сам с Бога да останеш, да вършиш Неговата воля. И ще избягвате хората, които живеят сами. Трябва да ви докажа, че в живота той съществува. Има един пример. Какво ще те интересува тебе, една стара баба или един стар дядо, които живеят сами? Интересуват ли ви те? Не. Но ако старата баба има една млада дъщеря, хубава, красива, или един син красив, левен, тогава вече ви интересува. Той, което дава ценност на старите баби, то са техните дъщери и техните синове. Защо искат някои да се женят като стари баби? Сега младите се женят. Някой казва: ще се оженя. За да имаш дъщеря или син, да те уважават хората, трябва да се ожениш. Защото ако останеш такъв, няма да те уважават хората. Някой казва: аз искам да се оженя. Казвам ви: всичките стари да се женят. А младите защо трябва да дойдат? Да помагат на старите. То е правото да помагат. И младите не трябва да се женят. А като устарее, тогава да се жени. Докато е млад, да не се жени. А що му старее, да се ожени. Или казано на друг език: докато си сит, ти си млад. Щом огладнееш, ти си устарял вече. Трябва да се наядеш. Разбирайте сега. То е онзи език. Като огладнееш, то е старост вече. Ще се наядеш и няма да преяждаш. И храната, която вземаш ти, трябва да бъдеш доволен от тази храна. Колкото и малко да е тя, бъди доволен от тази храна. Та казвам сега. Трябва да се събуди във вас. Вие спящите седите и казвате: какво ще се прави сега? Светът лош е станал. Не е станал лош светът. Светът трябва да умре и да заспи този свят, за да дойде пак Господ да го събуди. И ако го събуди, той ще каже: пуснете го отвънка да си отиде вкъщи. Ти имаш едно желание за нещо. Благодари на Бога. Искаш да се жениш. Благодари на Бога, че ти е дошло той желание. Не искаш да се жениш, пак благодари на Бога. Осиромашееш, обогатееш, за всичко каквото стане, благодарете на Бога. То е истинското възпитание. Истинското възпитание в това седи. За всяко нещо, което стане в живота, ти благодари на Бога. Добро или зло? Защото ако е зло, Бог ще го превърне на добро. Пък ако е добро, то само по себе си е добро. Пак благодари на Бог. За да можеш да вкусиш от хубостта на туй добро, благодари на Бог. А сега ние се ограничаваме. Ние избягваме злото. То е слабост. Ти щом избягваш злото, тогава уния от този свят казват: ти си много нещастен. Не е този пътят, по който трябва да ходиш. Те искат сега да ти дадат един цяр, друг цяр, та ще викаш. И работата не се оправя. Значи, всяко едно смущение, което човек претърпява, има едно просто правило. Казва: какво трябва да правим? При мене като дойдете, една дума ще ви кажа. Какво да правим? Голямо нещастие имам. Благодари на Бога. Благодари за твоите нещастие. Благодарете на Бога за всичко той, което ви е дал, и го превърнете на добро. Тъй ще кажете. Той е един лек сега. За всичко благодари на Бога. Това за себе си ще го знаете, не отвън. В себе си благодари за онова, което имаш. И тогава ти си събуден. Или друго яче казано, ти като викаш към Господа, ти ще привлечеш Неговото внимание. Защото Господ е занят, много работи има Той. И ти трябва да привлечеш вниманието Му, Той е много внимателен. Но ти трябва да привлечеш вниманието Му. Някъде си направил някоя погрешка, ти привличаш Неговото внимание. Защото ако не привлечеш вниманието Му, ще се увеличи злото. Ако привлечеш вниманието, Господ ще го превърне на добро. Ти, щом се обърнеш към Господа, Той всякога те е слушал. Всички хора слуша. За някой, като се обърне към Него, заспива Той. Казва, защо заспа? Казвам, за слава Божия. Родил се е някой, за слава Божия. Не да бъде по буквата, за слава Божия да бъде всичкото. И като умират хората, за слава Божия е. Умираме, там е казано, да минем от смърт в живот. Едни хора минават от смърт в живот, а други минават от живот в смърт. За слава Божия е това. Защото и онези, които живеят, и онези, които умират, и едните за Бога умират, и другите за Бога оживяват. Всичко е за Бога. Така трябва да мислите в себе си и всичките противоречия, които имате, ще се разрешат. Тъй се разрешава всичко. Светът ще върви, няма да се премахнат мъчнотиите, които сега имате. Не мислете, че те ще се премахнат. Всяка една мъчнотия трябва да се превърне за добро. Всяко едно страдание трябва да принесе полза. То не е тъй да го изпъдиш. Ама много учтиви трябва да бъдете. Моят фигуративен език е, като дойде една болка, ти ще бъдеш учтив към нея, ще кажеш. Много ми е приятно, че си ме посетила, че си благоволила да ме посетиш. Не ти е приятно, но ще кажеш, че ти е приятно. Защото тази болка е много докачлива. И ако ти си недоволен, тя ще се усили. Пък, ако кажеш, че си благодарен, болката ще си върви, ще те напусне. Защото болката, това е едно живо, разумно същество. Няма болка, в която да не присъства едно живо същество. Тази болка си показва степента на неговата разумност и степента на неговата сила. То е същество, което те мъчи тебе. И понеже сам Бог заповяда на всичко в света, ти като се обърнеш към Бога, Той ще му каже. Бог е същество, което казва. Защото онези хора, които са твърдоглави и упорити, Бог изпраща, оставя тия умните да дойдат. Те ще го опитат. Че как няма? Една млада мума, която иска да се жени преждевременно, не е устаряла още. Какво става? Нейният възлюбен ще я напусне. Ще се роди тогава ревност в него. Той ще я хване за косата и казва, защо ходиш по другите? Защо я бие той? Преждевременно се оженила тя. Преждевременна женитба е, когато Господ не одобрява. И когато Господ не одобрява едно нещо, той ще остави тия духове да те измъчват. И като те измъчват, ще кажеш, преждевременно направих това. И като направиш нещо на време, тогава нищо. То е на време. Казваш, направих аз една погрешка. Не е въпрос за грях. не сме направили онази връзка, която Бог изисква от нас. Той не го изисква на сила. Дойде някой лош човек при мен. Аз не питам какво трябва той да направи. Че е лош, той е лош, това не ме интересува, но искам да зная каква е волята Божия. Всичко ще се уреди добре. Та, казвам сега. Стремете се в себе си, като дойде Исус, да ви събуди. Защото умрелият Лазар трябва да се събуди. Мария му казва: не дей, Господи, той вече смърди. Аз го тълкувам. Аз искам да посетя някого, да го събудя, а вие казвате: много лошо той, цяла експлозия, смрад, нека седи там. Макар и да е 4 деня, макар и да смърти, отварям камъка, ще му кажа високо: Лазаре, стани. И после Господ ще му каже: оставете го да си иде вкъщи. Та казвам: живота, който имате, трябва да го използвате. Всичкия живот да го използвате за себе си, за ближните си и за Бога. Но първото нещо, живота трябва да се използва. Да изпълнят всички волята Божия. И да я изпълнят тъй, както ние разбираме. Аз казвам: да изпълните волята Божия, както вие разбирате в себе си. И когато някой човек направи погрешка, кажи в себе си: направил нещо той, казал нещо, кажи: за слава Божия е. Вие ще идете да се оплачете. И най-лошото да е: за слава Божия е. Това е правилното възпитание. Всеки трябва да каже: за слава Божия. Ако не кажете така, работите ще се усложнят. За слава Божия в себе си ще кажете. Това е значи да събудиш онова хубавото и великото в себе си. Да растеш. При мен идват някои и казват: еди коя си сестра закъсняла. И сега наскоро дойде една млада жена. Не я знае откъде, за пръв път я виждам. Някой от Русия я препоръча, някоя си друга Мария, и нея не я знае. Прати ли я и казва: ти като идеш при учителя, той ще уреди работите. Дойде тя и се оплаква. Нещастна била. Нямала подслон, нямала къде да се подслони. Раздала си парите, всичкото й. Търси подслони, някой да я храни. А като я гледам, доста е здрава и доста красива, казвам: за слава Божия е. Казва тя, че се е оженила и се е развела с мъжа си. За слава Божия е. С един мъж е живяла оженена и най-после взема я друг, който я излъгва. За слава Божия е. Казвам: сестра, ти искаш да бъдеш щастлива. Говори и за Бога, а тя не иска да знае. За Бога не. Нищо. И това е за слава Божия сега. Тя за Господа ни най-малко не се интересува, ама иска тъй да й се уредят външно работите. Казвам: слушай сега. За слава Божия аз да съм на твое място, ще ида да работя. Слуга ставам. Тя била чиновничка, знае печатарство, но вече живяла, не иска тя да става слугиня. Пък и мъчно се намира работа. За слава Божия, казвам, ти ще се опретнеш да работиш. Ако беше ти болна като един инвалид, аз щях да те взема, да те храня, да ти помагам. За слава Божия. Щях да ти помагам, ако няма кой друг. Трябва да гледам за слава Божия, събуждане нея. Тя ме гледа и казвам: иди и ако не можеш да си намериш работа, ела пак при мен. Трябва сега да имаш вяра в себе си, ще се оправят работите. За слава Божия. За себе си казва: за слава Божия. И тя ме послуша и си тръгна по пътя. Все ще намериш пак някой да те обича. За слава Божия. Ще дойдат да ми кажат: по лошия път тръгнала. Не. За слава Божия. Всичко в света е за слава Божия. Казват: ама ти не го съжаляваш. Аз обичам хората. Като срещна някого, ама много нещастен, казвам: за слава Божия. Той е истинският път. Тогава и на вас ви казвам той, което не съм ви казал. Вие страдате за слава Божия. Недоволни сте за слава Божия. Не се разбирате за слава Божия. Че няма братство за слава Божия. Е, правите добро за слава Божия. Всичко е за слава Божия. Този е пътят, за да се поправите. Друго възпитание няма. Аз съм опитал методите. Може да възпитавате човека, другото е само калайдисване, позлатяване отгоре. За слава Божия. То е същината. Като кажеш за слава Божия, събужда се от тебе онова божественото, което има сила и може да създаде всичко. Една дума. За слава Божия. Но да я туриш на място. Да идем да събудим Лазара. И аз ви казвам: оставете сега Господ да събуди във вас по който и да е начин да събуди заспалия Лазар. По който начин не му давайте съвет. И той Христос казва: благодаря ти, Отче, че всякога си ме послушал. И хубаво е всякога да слушате тази молитва: благодаря ти, Отче, че всякога си ме послушал. За слава Божия. Ти като страдаш, кажи: Отче, благодаря ти, че всякога си ме слушал. Тази малка болест, която имаш, зная. Ти ще ме послушаш. Значи, всяко нещо, което става във вас, добро или зло, то е да вярвате и да кажете: благодаря ти, Господи, че всякога си ме послушал. Отче наш. Сега 10 минути ще имаме едно малко размишление и после ще имаме упражненията. Размишлението, това е една почивка. Ще си починем. В размишленията всичко това, което трябва да направите през днешния ден, ще поразмислите. И тогава ще станем. Часът е 6 и 5 минути сутринта. Правим на поляната упражнение с музика. Хубаво слънце грее. Топло е. Беседа от учителя, държана на 20 септември 1936 г. София, Изгрев.